بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الف لام ميم دا حکمت لرون کی کتاب آیاتنا دی دا ہدایت او رحمت دے دهاغا نیک عمل خلق دپارا چی منز قائموی زکاة ورکوی او پاخرت یقین لری اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون دا خلق دخپل رب در طرفنا پنی غلار دی او هم دا خلق فلا مندن کی دی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين او پا انسانانو کی زنی داسی ہمشتے چی فریبنا کے ابس خبری پا بے آخلی د دې لپاره چې خلق د الله د لارې نه بغیر د علم نه بیلاری کړي او د دې لارې دعوت په ټوکو کې ختم کړي د داسې خلکو لپاره سخت د ذلت عذاب دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هاغو تا چی کل زمونگا آیاتون اورولی کیگی نو دیر پا غرور سرا دا سی مخ اڑوی لکه چی هاغو دا هډو اوری دلی ندی لکه چی داغو وگونه کانه دی دیر خدا هاغو تا دا یو دردناک عذاب زیره واوروا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم البته چې کم خلق ایمان راوړي او نیک عمل وکړي داغوی د پاره د نعمتونو د جنتونه دي چې هغوی به پکې همیشه اوسیږي دا د الله په خواده ده او هغه زبردست او حکیم دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هغو اسمانونه پیدا کړل بغیر دستنونه چې تاسو ته په نظر راشي هغو په ځمکه کې غرونه خښ کړل د پاره د دې چې ځمکه په تاسو اونه خوځي هغو په ځمکه کې هر قسم ځناور خواره کړل او د اسمان نه اوبه راورولې او په ځمکه کې هر قسم خښ سیزونه زرغون کړل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين دا خو دے دا اللہ پیدا وقت اس دارا تا اخیے چی دے نور اسو پیدا کری دی اصل خبر دادا چی دا ظالمان پسر گند گمراہی کی پراتے دی ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. مونگا لقمان لا حکمت ور کرے وو چی دا اللہ شکر گزار وی سوک چی شکر وباسی داغو شکر داغو دا خپل زان دا پارا فائدہ من دے او سوک چی کفر اکڑی نو پا حقیقت کی اللہ بے نیاز دے او پا خپل استائل شوے دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرا کل چه لقمان خپل زویت نصیحت کولو نو ورته اویل زویا دا اللہ سر سوک مشری کوا حق داده چه شرک دیر لوی ظلم ده. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې مونږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندلو تاکید په خپله کړی دی. خپلې مور دې د ډېرې کمزورۍ سره په خپله خېټه کې وساتو او د دې په تیور کولو کې دوه کاله ولګېدل. په دې وجه مونږ دې ته نصیحت وکړو چې زما او د خپلې مور او پلار شکر ادا کوه هم ما ته به ته واپس راځې. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لیکن هغوی کو چری پتا دا زور اولگوی چی تو زما سرا دس سوک شریک کرا چی تی پی جنی نا نو دا هغوی هرگز ممنا پا دنیا کی دا هغوی سرا نیک سلوک ساتا لیکن پیروی دا هاغ سلی دلاری کوا چاچی ما تا رجوع کری دا بیا ستاسو دا طول واپس که دل زما طرف تا دی پا هاغ وقت کی با زتاسو طول خبر کرم ستاسو سنگا عملو نکول. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. أو لقمان ويلو جزويا قيو سيز دا أوريد دانهم روي أو هغا فيو قد كي يا پا اسمانونو كي يا پا زمكه كي چرتا پت پروتوي هغه به الله راوباسي بشکا هغه باریک لیدونکي دي او د هر سیز نه خبر دي. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. زویا منز قائم کرا دنی کئی حکم کوا دا بدین منا کول کوا او چسو مصیبت درباندی راشی پاغی صبر کوا دا هغه خبرې دي چې د دې ډېر طاقت شوی دی او د خلکو سره په تاوکړي مخ خبرې مه کوه په ځمکه کې په غرور مه ګرځه الله مغروره او فخر کوونکي خلک نه خوښوي. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل رفتار کې اعتدال کوا او خپل آواز لخت ساتا بشکا د ټولو آوازونو نه زیات خراب آواز د خرونو آواز دی. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. آیا تاسو وینئ نه چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول سیزونه ستاسو دپاره مسخر کړي دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې په تاسو تمام کړي دي؟ بیا هم په انسانانو کې څه خلک داسې دي چې بغیر د علم، هدایت او روخانه کتاب نه د الله په باره کې جګړې کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أو كل چه ورطه اوهلشي چه ده ها غسيس پيره بيو کره کم چه الله نازل کره ده نوائي چه من خوبا ده ها غسيس پيره بي کوو په کوم سیز باندې چې مونږ خپل پلار نیکو موندلی دي. که شیطان د دوی پلار نیکونه د ور لمبو ته بلی نو آیا بیا به هم دوی د هغوی پیروي کوي؟ ومن یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا والی الله عاقبة الامور. چا چې خپل ځان الله ته حواله کړو او د عمل په لحاظ سره هغه نیک انسان وو نو هغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راټینګ کړه او د ټولو معاملاتو اخري فیصله د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کفر کوي دا هغوی کفر دي تا نه غمجن کوي دا هغوی واپس راتلل خو مونږ ته دي بیا به مونږه خبر ورکړو چې هغوی څو عملونه کړي دي. یقینا چې الله د سینو پټ رازونه پیژني. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. مونگا دویلا دلگی مدی دا پارا پا دنیا کی دا مزی کولو موقع ورکو بیا بای بے وسکلو او یو سخت عذاب تا بای راکاگو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. کته د دوی نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به ضرور وایي چې الله. وایا الحمدللہ لیکن پدی کی اکثر خلق نہ پوہے گی. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. پاسمانینو او پزمک کی جس دی هغه د الله دی بے شکا چې الله بے نیاز دی او پخپل استایل شوی دی. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. بزمك كي تسمر وندي كهغا قلمونه شي او سمندر دوا شي او وو نور سمندرونه ورلا سیاهی ورکوي نو بیا به هم د الله خبري پلیکلو ختمی نشي. بشکا الله زبردست او حكيم دي. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. تاسو طول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوندۍ کول خو داغه د پاره بس داسې دی لکه یو انسان پیدا کول او ژوندۍ کول. حقیقت دا دی چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیا تو گوره نا چه اللہ شپپا و رس کی ننیستلی راولی او رس پشپا کی هغنور او سپونگمائی تابع کری دی تول دا یو مقرر وقت پوری روان دی او آیا تا تا معلوم ندا چی تاسو سکوی اللہ دا غین خبر دی. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر. دا تول هر سو زک دی چی اللہ حق دی او دا خلق چی اللہ پریگ دی او نور کم سی زنو تا آواز کوی هغه ټول باطل دی او دا زکا چی اللہ اوچت او لوی دی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. آیا تو گورے نا چی کشتے پا سمندر کی دا اللہ پا فضل سر چلی گی دا پارا دا دے چی ہغا تاسو تا خپلی سے نخی و خی پا حقیقت کی پا دی کی دیری نخی دی دا ہر ہاغا چا دا پارا چی صبر کا ان کے او شکر استن کے وی. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په دې خلکو باندې په سمندر کې یو چپا د چتر پشان راخوره شي نو دوی الله ته په داسې حال کې آوازونه کوي چې خپل دین بالکل داغه د پاره خالص کړی وي خو چې کله هغه بچ کړي او وچې ته ور ورسوي نو په هغوی کې څوک اقتصاد اختیاروي. زموږ د نخونه هیڅوک انکار نه کوي سوا د هغه چانه چې هغه غدار او ناشکره وي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اي خلقو زان اساته دخبل رب ده غزبنا او اویریگه ده هر رزینا چی یو پلار با دخبل وی ده طرفنا بدلن ورکوی او نبا یو زوی دخبل پلار ده طرفنا سو بدلا ورکون کیوی. بیشکا ده الله وعده رختینی ده د دنیا دا ژوند دي تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه دي دوکه باز تاسو د الله په معامله کې دوکه کړی. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بشكا دا غصات علم خاص دا الله سره دی هم هغه باران وروي هم هغه پیژني چې د میندو په خېټو کې سسیس غټیږي هیچا ته معلومه نه ده چې سباله به هغه څه کوي او نه څوک د دې نه خبر دی چې په کومه ځمکه کې به هغه له مرګ راځي بېشکه الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه نه خبر دی.